महाभारत वन पर्व त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्याय अर्जुन द्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा कालकेयों का वध और इंद्र द्वारा अर्जुन का अभिनंदन। अर्जुन उवाच निवर्तमानेन मया महद्दृष्टं ततो परम् पुरम कामचरम दिव्यम पावकार्क समप्रभम। अर्जुन बोले राजन तत्पश्चात लौटते समय मार्ग में मैंने एक दूसरा दिव्य एवं विशाल नगर देखा जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियों की इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। रत्र ध्रुवमयश्चित्रयस्वरैश्च पतत्रिभिः पौलोमय कालकेयैश्च नित्यशिष्टैरधिष्ठितम्। विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। पौलोम और कालकंज नामक दानव सदा प्रसन्नता पूर्वक वहाँ निवास करते थे। गोपुराट्टालकोपेतम चतुर्द्वारम दुरासदम सर्वरत्नमयम दिव्यम अद्भुतोपम अदर्शनम। उस नगर में ऊँचे ऊँचे गोपुरों सहित सुंदर अट्टालिकाएँ सुशोभित थी। उसमें चारों दिशाओं में एक एक करके चार फाटक लगे थे। शत्रुओं के लिए उस नगर में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। सब प्रकार के रत्नों से निर्मित वह दिव्य नगर अद्भुत दिखाई देता था। द्रुमय पुष्प फलोपेत सर्वरत्नमयृतम तथा पतत्रिभिर् दिव्य रूपेतम समनोहरम सुमनोहरई। फल और फूलों से भरे हुए सर्वरत्नमय वृक्ष नगर को सब ओर से घेरे हुए थे तथा वह नगर दिव्य एवं अत्यंत मनोहर पक्षियों से युक्त था। असुरै नित्यमुद्दितै सूलष्टी मुसलायुधै चापमुद्गरहस्तैश्च सृग्भिः सर्वतोवृतम्। सदा प्रसन्न रहने वाले बहुत से असुर गले में सुंदर माला धारण किए और हाथों में शूल दृष्टि मूसल धनुष तथा मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र लिए सब ओर से घेर कर उस नगर की रक्षा करते थे। तदहम प्रेक्ष दैत्यानां पुरम अद्भुत दर्शनम अपृक्षम मातलिम राजन किमिदं वर्तते अद्भुतम्। राजन दैत्यों के उस अद्भुत दिखाई देने वाले नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा सारथे यह कौन सा अद्भुत नगर है। मातलिर्वाच पुलोमा नाम दैतेयी कालकाच महासुरी दिव्यम वर्ष सहस्रम ते चेरतु परमं तपः तपसोन्ते ततस्ताभ्याम स्वयंभूरधवरम अगृहणीताम वरम ते तो सुतानाम अल्पदुःखताम। मातली ने कहा पार्थ दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुर वंश की कन्या कालका उन दोनों ने 1000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तदनंतर तपस्या पूर्ण होने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन दोनों को वर दिया। उन्होंने यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। अवध्यताम च राजेन्द्र सुर राक्षस पन्नगैः पुरम सुरमणीयम च खचरम सुमहाप्रभम। सर्वरत्न समुदितम दुर्धर्ष ममरैरपि महर्षि यक्ष गंधर्व पन्नगासुर राक्षसै सर्वकाम गुणोपेतम वीतशोक मनामयम् ब्रह्मणा भरतश्रेष्ठ कालकेय कृते कृतम् तदेतस्खपुरम दिव्यम तरत्यमरवर्जितम् पौलोमाघोषितम वीर कालकंजे शब्दानवै। राजेंद्र, उन दोनों ने यह भी प्रार्थना की कि हमारे पुत्र देवता राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हो। इनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए जो अपने महान प्रभा पुंज से जगमगा रहा हो। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। उसमें सब प्रकार के रत्नों का संचय रहना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस न कर सके। वह नगर समस्त मनोवांछित गुणों से संपन्न, शोक शून्य तथा रोग आदि से रहित होना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कालकेयों के लिए वैसे ही नगर का निर्माण किया था। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। वीरवर, इसमें पवलोम और कालकंज नामक दानव ही निवास करते हैं। हिरण्यपुरमित्येवं ख्यायते नगरं महत् रक्षितं कालकेयैश्च पौलोमैश्च महासुरैः। यह विशाल नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालकेय तथा पौलोम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। त एते मुदिता राजन्नवध्याः सर्वदैवतैः निवसन्त्यत्र राजेन्द्र गतोद्वेगा निरुत्सुकाः। राजन, ये वे ही दानव हैं जो संपूर्ण देवताओं से अवध्य रहकर उद्वेग तथा उत्कंठा से रहित हो यहाँ प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। मानुषान् मृत्युरेतेषां निर्दिष्टो ब्रह्मणा पुराम् एतान् पीरणे पार्थ कालकंजान् दुरासदान् भद्राश्रेण नयस्वाशु विनाशं सुमहाबलान्। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुंती कुमार, ये कालकंज और पौलोम अत्यंत बलवान तथा दुर्धर्ष है। तुम युद्ध में भद्रास्त्र के द्वारा इनका भी शीघ्र ही संहार कर डालो। अर्जुन उवाच, सुरासुरैरवध्यं तदहं ज्ञात्वा विशाम्पते अब्रुवं मातुलीं हृष्टो याहेतन्पुरमञ्जसा। अर्जुन बोले, राजन, उस हिरण्यपुर को देवताओं और असुरों के लिए अवध्य जानकर मैंने मातली से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए। त्रिदशे सद्धितो द्विशो यावन् क्षेमश्रैनयाम्यहं न कथञ्चिद्धि मे पापा न वध्याये सुरद्विषः। जिससे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं, जो देवताओं से द्वेष रखते हैं उन पापियों को मैं किसी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता। वाह माम ततः शीघ्रम हिरण्यपुरमन्त्रिकात् रथेन तेन दिव्येन हर्युक्तेन मातलिः। मेरे ऐसा कहने पर मातली ने घोड़ों से युक्त उस दिव्य रथ के द्वारा मुझे शीघ्र ही हिरण्यपुर के निकट पहुंचा दिया। ते मामालक्ष्य दैतेया विचित्राभरणाम्बरा समुपेतुर्महावेगा रथानास्थाय दंसिता। मुझे देखते ही विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। ततो नाली कनाराचे भल्ले सत्रेष्ठितो मरे प्रत्यग्नन्दानवेन्द्रा माम क्रुद्धा तीव्र पराक्रमा। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन प्रचंड पराक्रमी दानवेंद्रों ने नालिक, नाराच, भल्ल, शक्ति, रिष्टि तथा तोमर आदि अस्त्रों द्वारा मुझे मारना आरंभ किया। तदहं सर्वर्षेण महता प्रत्यवारयम् सत्रवर्ष महद्राजन् विद्याबलमुपाशितः व्यामोह्यं च तान् सर्वान् रथमार्गे चरणरणे तेन्योन्यम् अभि सम्मूढा पातयन्ति स्म दानवान्। राजन, उस समय मैंने विद्या बल का आश्रय लेकर महती बाण वर्षा के द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों की भारी बौछार को रोका और युद्ध भूमि में रथ के विभिन्न पैतरे बदलकर विचरते हुए उन सब को मोह में डाल दिया। मैं ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि आपस में ही लड़कर एक दूसरे दानवों को धराशायी करने लगे। तेषामेवं विमूढानाम् अन्योन्यम् अभिधावताम् शिरांसि विशिखैर्दीप्तैर्न्यहन्नम् शतशङ्खशः। इस प्रकार मूढ़ चित्त हो आपस में ही एक दूसरे पर धावा करने वाले उन दानवों के सौ सौ मस्तकों को मैं अपने प्रज्वलित बाणों द्वारा काट काट कर गिराने लगा। ते बध्यमाना दैतेया पुरमाथाय तत्पुनः खमुत्पेतु सनगरा मायामाथाय दानवीम्। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे तब पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और दानवी माया का सहारा ले नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। ततोहं सर्वर्षेण महता कुरुनंदन मार्गमावृत्य दैत्यानां गतिं चैषाम वारयत। कुरुनंदन, तब मैं बाणों की भारी बौछार करके दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी। तत्पुरम खचरम दिव्यम कामगम सूर्यसम प्रभम दैते यही वरदानेन धारते स्म यथा सुखम। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला दैत्यों का वह आकाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला था और दैत्य लोग वरदान के प्रभाव से उसे सुखपूर्वक आकाश में धारण करते थे। अंतरभूमौ निपतति पुनरुर्ध्वं प्रतिष्ठते पुनश्चिरय प्रयात्याशु पुनरप्सु निमज्जति। वह दिव्य पुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जल में डूब जाता था। अमरावती संकाशम तत्पुरम कामगम महत अहमस्त्रय बहुविदये प्रत्यग्रणम परम तप। परम तप, इच्छानुसार विचरने वाला वह विशाल नगर अमरावती के ही तुल्य था, परंतु मैंने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया। ततोहं सरजालेन दिव्यास्त्रानुदितेन च प्रव्यगृह्यं सह दैतेयैः तत्परं तत्पुरं पुरुषर्षभम्। नरश्रेष्ठ, फिर दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाण समूहों की वृष्टि करते हुए मैंने दैत्यों सहित उस नगर को छत विक्षत करना आरंभ किया। वेक्षतम चाय से बाणे मत प्रयुक्त गई महिमभ्य पदद्राजन प्रभग्नम पुरमासुरम। राजन, मेरे चलाए हुए लोह निर्मित बाण सीधे लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे, उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह दैत्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ते बध्यमाना मद बाणे भद्रभे गई रय पर्यभ्रमंत वैराजन सुरा काल चोदिता। महाराज, लोहे के बने हुए मेरे बाणों का वेग वज्र के समान था, उनकी मार खाकर वे काल प्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे। ततो मातलिरारुह्य पुरस्तान निपतन्निव महिमवातर क्षिप्रम रथेनादित्य वर्चसा। तदनंतर मातली आकाश में ऊंचे चढ़कर सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा उन राक्षसों के सामने गिरते हुए शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरे। ततो रथ सहस्राणी षष्टिस्तेषाम अमर्षिणाम युयुत्सूनाम मया सार्धम पर्यवर्तन्त भारत तान्यहम निशितैर्बाणे व्यधवम ग्रभ्याग्रार्ध्रराजितैः। भरत नंदन, उस समय युद्ध की इच्छा वीरता से अमर्ष में भरे हुए उन दानवों के 60,000 रथ मेरे साथ लड़ने के लिए डट गए। यह देख मैंने गृद्ध पंख से सुशोभित तीखे बाणों द्वारा उन सबको घायल करना आरंभ किया। ते युद्धे मन्यवर्तन्त समुद्रस्य यथोर्मयः नेमे सक्या मानुषेण युद्धे नेति प्रचिन्त्यतन ततोहमानुपूर्वेण दिव्यान्यस्त्रान्ययोजयम्। परंतु वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार मेरी ओर चढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही हो। तब मैंने यह सोचकर कि मानवोचित युद्ध के द्वारा इन पर विजय नहीं पाई जा सकती, क्रमशः दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। ततस्तानि सहस्राणि रथिनां चत्रयोधिनां अस्त्राणि मम दिव्यानि प्रत्यग्नन् शनकैरिव। परंतु विचित्र युद्ध करने वाले वे सहस्रों रथारूढ़ दानव धीरे धीरे मेरे दिव्यास्त्रों का भी निवारण करने लगे। रथ मार्गान् वितित्रास्ते विचरन्तो महाबला प्रत्यदृश्यन्त संग्रामे शतशोथ सहस्रशः। वे महान बलवान तो थे ही, रथ के विचित्र पैतरे बदलकर रणभूमि में विचर रहे थे। उस युद्ध के मैदान में उनके सौ सौ और हजार हजार के झुंड दिखाई देते थे। विचित्र मुकुटा पीड़ा विचित्र कवच ध्वजा विचित्राभरणास्यैव नन्दयन्त्येव मे मनः। उनके मस्तकों पर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी, उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषणों से विभूषित हो मेरे लिए मनोरंजन की सी वस्तु बन गए थे। अहम तो सर्वस्तानस्त्र प्रचोदित रणे नाशक्नुवम पीड़यन् तुम ते तुमाम प्रत्यपीड़यन्। उस युद्ध में दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित बाणों की वर्षा करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका, परंतु वे मुझे बहुत पीड़ा देने लगे। तय पीड्यमानो बहुभी कृताश्रय कुशल युद्धे व्यथितोस्मि महायुद्धे भयं चागान महन मम। वे अस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध कुशल थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। उस महान संग्राम में उन दानवों से पीड़ित होने पर मेरे मन में महान भय समा गया। ततोहम देव देवाय रुद्राय प्रयतो रणे प्रयत प्रणतो भूत्वा नमस्कृत्य महात्मरे स्वस्ति भूतेभ्य इत्युक्त्वा महास्त्रं समचोदयम्। तब मैंने एकाग्रचित्त हो मस्तक झुकाकर देवाधिदेव महात्मा रुद्र को प्रणाम किया और समस्त भूतों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनके महान पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। यद्रौद्रमिख्यातम सर्वामित्र विनाशनम महत्पाशुपतम दिव्यम सर्वलोक नमस्कृतम ततोपश्यम त्रिश्रम शिरसम पुरुषम नवलोचनम त्रिमुखम संभुजम दीप्तम अर्कज्वलनम अमूर्धजम। उसी को रौद्रास्त्र भी कहते हैं। वह समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वह महान एवं दिव्य पाशुपतास्त्र संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय है। उसका प्रयोग करते ही मुझे एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिनके तीन मस्तक तीन मुख नौ नेत्र तथा छह भुजाएं थी। उनका स्वरूप बड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तक के बाल सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहे थे। ले लिहा महानागे कृतचीरम अमित्रहन भक्तानुकंपिनम देवम नागयज्ञोपवीतिनम विभीषस्ततम तदस्त्रम तु घोरम रौद्रम सनातनम दृष्ट्वा गांडीव संयोगम आनीय भरतर्षभ नमस्कृत्वा त्रिनेत्राय सर्वायामित तेजसे मुक्तवान दानवेन्द्राणाम पराभावाय भारत मुक्तमात्रेण ततस्तस्मिन् रूपाण्यासन् सहस्रशः। शत्रुदमन नरेश लपलपाते जीव वाले बड़े बड़े नाग उन दिव्य पुरुष के लिए चीर अर्थात वस्त्र बने हुए थे। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव जी ने सर्पों की ही यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उनके दर्शन से मेरा सारा भय जाता रहा। भरत श्रेष्ठ, फिर तो मैंने उस भयंकर एवं सनातन पाशुपतास्त्र को गांडीव धनुष पर संयोजित करके अमित तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को नमस्कार किया और उन दानवेंद्रों के विनाश के लिए उन पर चला दिया। उस अस्त्र के छूटते ही उससे सहस्रों रूप प्रकट हो गए। मृगाणाम अथ सिंहाणाम व्याघ्राणाम च विषापते ऋक्षाणाम महिषाणाम च पंडगाणाम तथा गवाम सर्वाणाम गजानाम च वानराणाम च संघच ऋषभाणाम वराहाणाम मार्जाराणाम तथैव च सालावृकाणाम प्रेतानाम भुरुंडाणाम च सर्वश गृद्धाणाम गरुडाणाम च चमराणाम तथैव च देवानाम च ऋषीणाम च गंधर्वाणाम च सर्वच पिशाचानाम सयक्षाणाम तथैव च सुरद्विषाम गुह्यकानाम च संग्रामे डैरितानाम तथैव च झसाणाम गजवक्त्राणाम उलूकानाम तथैव च मेनवाजी सरूपाणाम नाना शस्त्र सिपाहिणाम तथैव जातुधानानां गदा मुद्गरधारिणाम। महाराज, मृग सिंह व्याघ्र रीच भैंस नाग गौ सरभ हाथी वानर बैल सुअर बिलाव भेड़िए प्रेत भुचुंड गिद्ध गरुड़ चमरी गाय देवता ऋषि गंधर्व पिशाच यक्ष देवद्रोही राक्षस गुह्यक निशाचर मत्स्य गजमुख उल्लू मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सबके हाथ में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र एवं खड्ग थे। इसी प्रकार गदा और मुद्गर धारण किए बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः नाना रूप धरैः तथा सर्वमासीत् जगत् व्याप्तं तस्मिन् अस्त्रे विसर्जित तिस्रोभिश्चतुर्दृष्टैः चतुरास्यैः चतुर्भुजैः अनेक रूप संयुक्तैः मासमेदो वसास्थिभिः। इन सबके साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्रागट्य हुआ जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उन सबके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त सा हो गया था। पशुपतास्त्र के प्रयोग होते ही कोई तीन मस्तक कोई चार दाढ़े कोई चार मुख और कोई चार भुजा वाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए जो मांस मेदा वसा और हड्डियों से संयुक्त थे। अभिक्षणम बध्यमानास्ते दानवाना समागता अर्क ज्वलन तेजो भीर्भद्रासनी समग्र प्रभ आद्रिसारम अयैश्चान्ये बाणैरपि निबर्हणैः निहनम दानवान सर्वान मुहूर्ते नैव भारत। उन सबके द्वारा गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। भारत, उस समय सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी तथा वज्र और अश्नी के समान प्रकाशित होने वाले शत्रु विनाशक लोह में बाणों द्वारा भी मैंने दो ही घड़ी में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। गांडीवास्त्र प्रणुन्नास्तान गतासुन्न भतस्च्युतान दृष्ट्वाहं प्राणमं भूय त्रिपुरघ्नाय वेधते। गांडीव धनुष से छूटे हुए अस्त्रों द्वारा छत विछत हो समस्त दानव प्राण त्याग कर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। यह देखकर मैंने पुनः त्रिपुरनाशक भगवान शंकर को प्रणाम किया। तथा रौद्रास निष्पिष्टान दिव्याभरण भूषितान निशम्य परमं हर्षम गदगन गद सम अगमद देव सारथी। दिव्य आभूषणों से विभूषित दानव पाशुपतास्त्र से पीस गए हैं। यह देखकर देवसारथी मातली को बड़ा हर्ष हुआ। तद सह्यम कृतम कर्मम देवैरपि दुरासदम दृष्ट्वा माम पूजयामास मातली शक्रसारथी। जो कार्य देवताओं के लिए भी दुष्कर और असह्य था वह मेरे द्वारा पूरा हुआ देख इंद्रसारथी मातली ने मेरा बड़ा सम्मान किया। वाचक वचनम चेदम प्रियमाण कृतांजलि सुरा सुरैर सह्यम ही कर्म यत्साधितम त्वया। और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, हे अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। न शेतत् संयुगे कर तुम अपि शक्त सुरेश्वर ध्रुवम धनंजय प्रीत स्वयि शक्र पुरार्दन। सुरासुरैरवध्यम हि पुरमेतत्खगम महत त्वया विमथितं वीर स्ववीर्य तपसो बला। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में यह सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं। हिरण्यपुर का विनाश करने वाले वीरवर धनंजय, निश्चय ही देवराज इंद्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर, तुमने अपने पराक्रम और तपस्या के बल से इस आकाशचारी विशाल नगर को तहस नहस कर डाला, जिसे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे। विध्वस्ते खपुरे तस्मिन् दानवेषु हतेषु च विनदन्त्य स्त्रियः सर्वाः निष्पेतुर्नगरात् बहिः प्रकट केशो व्यथिताः कुरर्य इव दुःखिताः। उस आकाशवर्ती नगर का विध्वंस और दानवों का संहार हो जाने पर वहाँ की सारी स्त्रियाँ विलाप करती हुई नगर से बाहर निकल आई। उनके केश बिखरे हुए थे, वे दुख और व्यथा में डूबी हुई कुर्री की भांति करुण क्रंदन करती थी। पेतो पुत्रान पितृन भ्रातृन शोचमाना महीतले रुदत्यो दीन कंठस्तो निनंदन्त्यो हतेश्वराः उरांसी परिनिघ्नन्त्यो विस्रसस्तंत्र विभूषणाः। अपने पुत्र पिता और भाइयों के लिए शोक करती हुई वे सब के सब पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके जिनके पति मारे गए थे वे अनाथ अबलाएं दीनतापूर्ण कंठ से रोती चिल्लाती हुई छाती पीट रही थी। उनके हार और आभूषण इधर उधर गिर पड़े थे। तच्छोकयुक्तम् अत्रिकम् दुःखदैन्य समाहतम् न बभौ दानवपुरम् हतत्पीठकम् हतेश्वरम् गन्धर्वनगराकारम् हतनागमिवाहृदम् शुष्कवृक्षमिवारण्यम् अदृश्यम् अभवत्पुरम्। दानवों का वह नगर शोक मग्न हो अपनी सारी शोभा खो चुका था। वहाँ दुख और दीनता व्याप्त हो रही थी। अपने भुजाओं के मारे जाने से वह दानव नगर निष्प्रभ और अशोभनीय हो गया था। गंधर्व नगर की भांति उसका अस्तित्व अयथार्थ जान पड़ता था। जिसका हाथी मर गया हो, उस सरोवर और वहाँ के वृक्ष सूख गए हों, उस वन के समान वह नगर अदर्शनीय हो गया था। माम तो संघृष्ट मनसम क्षिप्रम मातलिरानयत देवराजस्य भवनम कृतकर्माणमाहवात। मेरे मन में तो हर्ष और उत्साह भरा हुआ था। मैंने देवताओं का कार्य पूरा कर दिया था, अतः मातली उस रणभूमि से मुझे शीघ्र ही देवराज इंद्र के भवन में ले आए। हिरण्यपुरमुत्सृज्य निहत्य च महासुरान् निवात कवचाश्चैव ततोऽहं शक्रमागमम्। इस प्रकार मैं निवात कवच नामक महादानवों को तथा पौलोम और कालकेयों को मारकर तथा जड़ उजड़े हुए हिरण्यकशिपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से इंद्र के पास आया। मम कर्म च देवेन्द्रम आतलिर्विस्तरेण तत सर्वाविश्रावयामास यथाभूतम महाधुते। मातुली ने मेरा सारा कार्य जो कुछ जैसा हुआ था देवराज इंद्र से विस्तार पूर्वक कर सुनाया। हिरण्यपुर घातम च मायानाम च निवारणम निवात कवचानाम च वधम संखे महोजसाम तत्श्रुत्वा भगवान प्रीत सहस्राक्ष पुरंदर मरुद्भिः सहित श्रीमान साधु साध्वी तथा ब्रवीः परिस्वज्य च माम प्रेम्णां वृष्णिः चाघ्राय सस्मितम् ततो माम देवराजो वै समाश्वास पुनः पुनः अब्रवीद्विबुधैः सार्धम् इदं स मधुरं वचः। अतिदेवासुरं कर्म कृतमेव त्वया रणे। हिरण्यपुर का विध्वंस, दानवी माया का निवारण तथा महा महाबलवान निवात कवचों का युद्ध में वध सुनकर मरुत आदि देवताओं सहित भगवान सहस्रलोचन इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो मुझे साधुवाद देने लगे और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मुस्कुराते हुए मेरा मस्तक सूंघा। तत्पश्चात देवराज ने बार बार मुझे सांत्वना देते हुए देवताओं के साथ यह मधुर वचन कहा। पार्थ, तुमने युद्ध में वह कार्य किया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। गुरुवर्थस्य कृतः पार्थ महाशत्रुं घृता मम एवमेव सदा भाव्यं शरेण आजौ धनंजय असम्मूढ़ेन चास्त्राणां कर्तव्यं प्रतिपादनम्। अब सहयो रणे ही त्वं देव दानव राक्षसे। आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है धनंजय। इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्ध भूमि में अविचल रहना चाहिए और मोह शून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता दानव तथा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। सयक्षासुर गंधर्व सपक्षी गणपन्नगे वसुधाम चापि कौन्तेय तद्बाहु बल निर्जिताम पाळयिष्यति धर्मात्मा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। यक्ष असुर गंधर्व पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करोगे। इति श्री महाभारते वनपर्णि निवात कवच युद्ध परवणि हिरण्यपुर दैत्य बधे 370 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध में हिरण्यपुरवासी दैत्यों के वध से संबंध रखने वाला 163वां अध्याय पूरा हुआ।